Még mielőtt elkezdeném gondolatfutatásomat az ige körül, azt szeretném elmondani, hogy azok a fiatalok, akik 11-néhány éves korban értelmes gondolkodás által eljutnak odáig, hogy szükségük van Istenre, azok soha nem fogják megbánni. Azok, akik később jutnak el ugyanerre a gondolkodásra, azok sem fogják megbánni, esetleg azt bánják, hogy miért nem kezdték hamarabb. Ezért nagyon szeretném, ha elgondolkodnátok mélyen azokon a dolgokon, amiről beszélni fogunk. Én végigjártam sok mindent, ameddig eljutottam újra a Bibliához, és 31-néhány éves fejjel kezdtem el értelmesen gondolkodni, és a Bibliából megtudni azt, akarni tájékozódni afelől, hogy miért vagyok a Földön, mi értelme van az én emberi életemnek, és hogyan tovább merjek. Az igehirdetés és egy kis beszélgetés, meditáció, gondolkodás, együtt gondolkodás veletek. Pál apostolnak az Efézus bérekhez írott levele 5. rész 15. versében található. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Még mielőtt tovább mennénk, azt szeretném nektek fölvázolni, hogy az új szövetség, ahonnan idézünk, kétféle meghatározást ismer az időre vonatkozóan. Az egyik a kronosz, az az idő, ami múló idő, amiben élünk mi is, amiben elmondtam azt a szót, amit elmondtam most, és már a múlt időé, és amiben jelen tevékenykedünk, jelenben, és ami elfolyik, amit a kronométerrel mérünk, ez a kronosz, a múló idő, amiben ti megszülettetek valamikor, ezelőtt 10 évvel, 20 évvel, 30-val, 40-nel, 50-nel, vagy többen, és amiben éltek egy bizonyos ideig, és egyszer csak Isten kiemel benneteket ebből a világból, beengedett ebből a világba, és kiemel ebből a világból. Ez a kronosz, ez a múló idő. A másik idői meghatározás a görögben a kairosz, ami azt jelenti, hogy úgy lehetne magyarra fordítani inkább, hogy alkalom. Ebben a kronoszban vannak alkalmak. Ebben a kronoszban van egy olyan alkalom, amikor megszülettél te. Aztán van egy olyan alkalom, amikor kivisz Isten belőle és el fognak temetni. Ebben a kronoszban, a múló időben volt egy olyan alkalom, amikor megszületett Mátyás király. Ebben a kronoszban volt egy olyan idő, amikor megszülettek a te szüleid, a nagyapád, a dédnagyapád, az üknagyapád, és Isten mindenkinek előre meghatározta az idejét, hogy mikor szülessen meg, és hogy hol szülessen meg. Ha te azt gondolod, hogy véletlenül születtél Váradon, Szalárdon, Székelyhídon, Afrikában, Ázsiában, vagy bármelyik pontján a világnak, akár az Antarktiszon, vagy pont egy repülőgépben, akkor nagyon tévedsz. Isten előre meghatározta a te születési helyedet, a születésednek az idejét, és még azt is meghatározta előre, hogy kik legyenek azok, akikkel találkozol, a bábától kezdve a lelkészig vagy a papig, aki eltemet. Isten minden találkozást előre meghatározott. Tudod, hogy miért? Mert neked erkölcsi szabadságot akart adni arra, hogy válaszd őt 10 évesen, 12 évesen, 15 évesen, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, 80 évesen, halál előtt 5 perccel, halál előtt 2 perccel. Isten végig kínálja az ő országát, kínálja az ő ajtaját, az ő Isten országának az ajtaját. Egy a világ első űrhajósa, akit úgy hívtak, hogy Yuri Gagarin, amikor legelőször kilőtték az űrhajóját a világűrbe, és néhány percet töltött ott, aztán visszazuhant a földre. Nem lett semmi baja, amikor földet ért, a földet érés után egy riporter megkérdezte tőle, hogy mondja, kedves Jurij Gagarin elvtárs, találkozott-e a Jóistennel odakint? És azt mondta, hogy nem találkozott vele. Arrogánsan nem találkoztam vele. Nem sokkal azután, ahogy megjárta a világűrt, egy egyszerű berepülő pilóta volt, és egy MiG-21-es gépet próbált ki. És csak néhány száz méterre emelkedett a földtől, és oda csapódott, és szörnyet hal. Na akkor találkozott az Istennel. Akkor viszont találkozott az Istennel. Ugyanis nem én fogok olyan magasra emelkedni, nem én tudok Bábel tornyát építeni, nem én tudok szégyületes magasságra emelkedni, hogy találkozzam az Istennel. Ő végig elrejtőzik előlem, ha akar, de nem akar elrejtőzni, hanem bejött ebbe a világba, és Jézus Krisztusban, az ő fiában megmutatta magát. Egyszerű emberi formában, ahhoz, hogy beszélgetni tudjon veletek, és beszélgetni tudjon velem, meg mindenkivel, aki hajlandó szóba állni az Istennel, ő emberi formát lett fel azért, hogy szembeállhasson velem, és azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondott a régieknek, vagyis már előre hirdették, hogy Isten bejön a világba és beszélni fog velünk, most pedig itt áll személyesen, és szembeáll a Teremtő a teremtményével, és mond neki dolgokat, nagyon fontos dolgokat, nagyon-nagyon fontos, életbevágó, örök életbevágó dolgokat. Tudjátok, hogy aki Istent nem fogja fel, és aki Istent nem ismeri fel, az a bűnt sem fogja ismerni soha. Az életben, a világban úgy megy keresztül ezen a világon, a kronoszon úgy halad végig a születésétől kezdve az élete végéig, hogy halvány fogalma sincs arról, hogy vajon miért élt ezen a világon. Egyszer megkérdeztem az egyik nagyobb osztálytól, hogy néhány szóval írják, de mégis mit gondolnak, mi az élet értelme. Hát nagyon furcsa dolgokat írtak. Ti mit gondoltok, mi az élet? Miért vagyunk ezen a világon? Azért, hogy megszülessünk, hogy növekedjünk, hogy iskolába járjunk, hogy szerelmesek legyünk, hogy megházasodjunk, vagy ne, hát nem is mondjuk divatal házasság, csak összeállnak. Azt mondják, hogy élettársak választanak egymásnak, legnagyobb hazugság. Hát miért az élet az hat hónap? Az élet az két év? Élettárs. Hát akkor az életemnek a társa kéne legyen egy egész életnek a társa. Na, vagy igaz. Akkor miért születünk? Azért, hogy megszülessünk, növekedjünk, szaporodjunk, elpusztuljunk. Hát ezt tudja a kisegélyt. Még jobban, mint mi. Meg a patkány. Hogy kell írtani? Ezt az is tudja. Ezért kár ezen a világon legyünk. Hála a kegyelmes Istennek, sokkal nagyobb beruházásai vagyunk az Istennek. Az Isten vállalkozásai vagyunk ezen a világon. Az Isten teremtményei vagyunk, aki az ő saját képére teremtett bennünket. Nem is olyan régen láttam egy nagyon érdekes filmet. Egy PowerPoint-os bemutató volt. Hadd mondjam el nektek, mert engem erősen érintett. Tudtam én ezt, de azért így egybeszedve azért csak más. Ha valaki látja, hogy Isten által megáldott elmének, eszébe jutott, hogy elkezdett közeledni a műholdakról, meg távoli teleszkópokról, amik itt vannak a világűrben, elkezdte közelíteni ezt a mi földünket. Először csak egy pici kis pontot mutattak a csillagok között valahol, hogy az a mi naprendszerünk. Aztán mind közelebb nőtt, lehetett látni a bolygókat, lehetett látni a napunkat, és végül lehetett látni a bolygókat, a Terrát. Ezt is egyre nagyította, lassan lehetett látni, hogy most itt Európa fog közeledni, aztán lehetett látni Nyugat-Európa, Amsterdam, Hollandia fővárosa, a városban is egyre közelebb egy parkot ül egy férfi, mellette még valaki, akit nem lehetett kivenni, és egyre közelebb a férfihoz, a férfinak a kezére már lehetett látni az óráját, lehetett látni, hogy hány óra, egyre inkább közeledett a bőréhez, már nem is láttak, hogy mi van ott, csak azt láttak, hogy valamiféle furcsa domborulat aztán a szőrszálakat is felhagyott, amik a fák lettek volna, még közelebb, egészen addig, még közzé hatolt a molekulák közzé, meg az atomok közzé, és azt kérdezte az, aki a PowerPointot szerezte, és aki szervezte az egészet, hogy hol van az ember? Hol van az ember? Mert tulajdonképpen anyag vagyunk. Valamennyi víz, meg egy csomó ásvány is sok. De hol van az ember? Nem lehet megtalálni az ember. Mi az, ami kimegy az emberből a halál pillanatában? Hol van az ember? Hova tűnt az ember? Amikor a homlod alá veszed a kompjúteredet, azt elindulsz fel a szerelőhöz, és megállít a barátod, azt mondja, hol viszed? Hát viszed meg kimegy a program. Hogy? Most már nem ér semmi? Most már nem ér semmi? Újra kell installálni a Windows-t, meg kimegy belőle a program. Nem jó semmire, csak esetleg alákezed a teknőnek, hogy ne ötjük ki. Ugyanígy jár az ember, és a halál pillanatában kimegy belőle a program. És nem lesz tovább, ami emelgesse a kezed. Ugye csak látod, hogy emelem a kezed? Ez egy program. Ahogy felteszed a szemüveget a szemedre, az egy program. Ahogy a jégtáncos megpördül, és csinál egy ilyen dupla leszúrt ripperbe, az is egy program. Aztán ahogy az ember ugrik egyet, az is egy program. Aztán ahogy beszél, az is egy program. Ahogy gondolkodik, az is egy program. És mikor kimegy belőle a program, akkor körbeállják, jaj, beszélgelnek, silatják és eltemetik. Tovább nincs semmi haszna ennek a kazettának, ennek a testnek. Ne felejtsétek el, két részből állunk, két fő részből. Vannak, akik három részre is osztják. Mi ezt a kettőt mondjuk most, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten teremtette az embert a saját képére, férfiúvá és asszonyjá, és vette a földnek a korát, és bele leherte az élet leheletét. Önmagából lehert belé valamit, mert te belé, na ezért vagy neki értékes. Mert önmagából lehert belé valamit, van benned valami Istenből, és ez neki annyira drága, hogy értünk jött ide, hogy megkeressen bennünket, mert borzasztóan elkanyarodtunk attól a céltól, ami miatt megteremtett bennünket erre a világ. Nekem annak idején sokkal nehezebb helyzetem volt, mint nektek. Nekem, amikor oda mentem az iskolába, a padok közé, a katedráknál minden tanár istentelen volt. És azt súlykolták a fejembe, hogy nincs Isten. Csak azt nem tudom, hogy honnan tudták. Azt nem tudom, hogy honnan tudták. Ti honnan tudjátok azt, amit tudtok, ha kérdezni? Van valaki, aki megmondja nekem kapásból, hogy hány fokon forr az alkohol? Valaki mondta 78, köszönöm szépen. Kipróbálta? Vagy elhitted annak, aki mondta? Kipróbálta? Azt mondja, a mérnök palántánk, hogy nem próbálta ki. Elhitte a palárának, aki mondta. Hát amikor a többi dolgot mondták, azt kipróbáltátok, hogy elhittétek neki? Állítom nektek, hogy az összes ateista istentelen, mint hívő. Mert egy sem próbálta ki az a sok zagymaságot, amire a tanárai tanították, hanem elhitte nekik, hogy úgy van, hívő. Csak rossz dolgot hisz, nem azt hiszi, ami az igazság. Elhitte én egy csomó zagymaságot a tanárainak. Elhitte nekik azt, hogy nincs Isten. Honnan tudták? Talán voltak túl az univerzumon. Azok a fizika könyvek, amikből én tanultam ezelőtt 30-40 évvel, tudjátok mire való? Tűzgyújtásra esetleg. Már nem állják meg a helyéket. Azok a tudományos könyvek, amiket nem írnak át legalább 7-8 évenként, azok egyszerűen a kukába valók, semmi máshol. Annyira gyorsan fejlődik az embernek a tudománya, annyira megbönti egyik tudományos tény és a másikat, hogy amit tegnap tanultál meg ezelőtt 10 évben, már nem való semmire. Na ezért szeretem én a Bibliát. Senkinek nem kellett még újra írni. Ugyanaz a Biblia, amit 2000 évvel ezelőtt, vagy 1900 évvel ezelőtt az Ószövetséget, majd pedig a 4. században az Újszövetséget lezárták. Azóta nem kellett hozzányúlni, sőt, az az Isten, aki megíratta a Bibliát, akinek gondja volt rá, hogy ne legyen zárva két fekete fedél közé, nehogy valami bolond embernek eszébe jusson még bedugni a saját evangéliumát, az úgy zárta a Bibliát, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy el, arra azok a nyomorúságok jönnek, amik meg vannak írva ebbe a könyvben. Hogy nehogy hozzá nyúljon az ember a Bibliához, hogy legalább egy valami legyen a kezében, ami biztos. Legalább egy valami legyen a kezében, amit magához szoríthat, és azt mondhatja, hogy ez az én Istenemnek a kijelentése. Egyszer azt mondta nekem egy irodalom tanár, egy kolléga, hogy a világon még nagyon sok értékes könyv van. Mi keresztények miért pont a Bibliát tartjuk a legfontosabb könyvnek? És akkor azt mondtam neki, figyelj ide, te ismered a kortárs irodalmat. Te ismered a 20. század irodalmat. Te a 19. század irodalmát is ismered. Keverd már össze nekem három könyvet, amiket te akarod. Úgy, ahogy te akarod. Keverd össze őket a történetiségét, a mondani valóját, a formáját, mindent, amit akarsz, az eszmei mondani valóját. Keverd össze és csinálj belőle egy élvezhető könyvet, abból a háromból, amit három gondoltak el, háromféleképpen, három időkben. Azt mondtam, hogy lehetetlen. Így van. Én is azt mondtam. A Biblia mégis 66 könyvnek a keveréke. Csak ezt nem az ember keverte össze, hanem Isten. És ezt a 66 könyvet úgy keverte össze, nyugodtan mondjátok meg az irodalom tanáraitoknak. Ezt a 66 könyvet úgy keverte össze, hogy amikor elkezded a legelején, és befejezed a végén, akkor megtudod, hogy miért vagy ezen a világon, ki vagy ezen a világon, honnan jöttél erre a világra, megtudod, hogy elbuktál a saját szabad akaratod miatt, és Isten hatalmas kényszer utána nyúlt, és újra magához akar vonni, mert a saját maga számára teremtett. 66 könyvön keresztül mondja el Isten. Egyszer beszélgettem valakivel, vonaton utaztunk, és felmerült a szó arról, hogy hiszünk Istenben, nem hiszünk Istenben, mit gondolunk Istenről. És azt mondta, hogy azt gondolja Istenről, hogy hát igen, persze van Isten, de hát ezt tudni lehet, az is lehet, hogy ő teremtett bennünket, én ebben nem vagyok olyan biztos, hogy ezt elég keveset tudom, de én úgy gondolom, hogy ha az Isten megteremtett bennünket, már régen nem törődik elő. Magukra hagyott bennünket. Nem igaz. Nem igaz. Egy hatalmas könyvet írt nekünk. A mindenkori ember. Nem csak elküldte a fiát ebbe a világba, a Kronosz, ahogy zajlott a Kronosz, egyszer, amikor eljött az Istentől rendelt Kairosz, akkor Isten beküldte a fiát ebbe a világba, és gondoskodott róla, hogy az ő fiának a földi életének minden fontos, az üdvösség szempontjából fontos mozzanata rögzítve legyen írásban. Először is szemtanúk legyenek ott, és rögzítve legyen írásban. Na most valami nagyon fontos dolog zajlana itt szalán. Valami nagyon-nagyon fontos dolog. És azt szeretnénk, hogy a következő generációk is tudjanak róla, akkor mit kéne tegyünk? Hát a testvérünk ráirányítaná a kamerát, aztán na jó, de amikor nem volt még kamera, amikor nem volt még fényképezőgép, amikor még nem volt semmiféle információ hordozó, amivel tovább lehetett volna adni, akkor mi volt az az egyszerű dolog, ahogy a nagyon fontos dolgokat át lehetett örökíteni a következő generációk számára? Egyszerűen az írás, köszönöm szépen testvére, meg a szemtanú. Kellettek a szemtanú, és kellett az írás. Tudjátok, mit mond Péter apostol a Bibliában? Jézus Krisztusnak az apostola, Jézus Krisztusnak a tanítványa. Azt mondja, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk nektek, amit a saját szemünkkel láttunk. Mert soha nem az ember elhatározásából származtak a proféciák, hanem az Isten lelke által, az Isten bölcsessége által szóltak azok. És azt mondja Péter, hogy mi ott voltunk a Szent Hegyen. Én is ott voltam Péter, ott volt Jakab is, meg ott volt János is. És mi láttuk, amikor az a Jézus, az egyszerű ácsmesternek a fia, aki maga is ács volt, elváltozott a szemünk előtt, és megjelent az ő mennyei pompájában, az ő hatalmas dicsőségében. Mi láttuk a hegyen, hogy mi történt, és mi ezt leírtuk. Mi se csinálhatnánk egyebet, így mondták a testvéreim. Ha tovább akarnánk adni a következő generációknak azt, ami történik, ha nem lennének ilyen elektromos kegyedéim, akkor kellene a szemtanú, és kellene az írószerszám, hogy leírjuk. Azt mondja János, a másikoknak, aki ott volt a Szent Hegyen, azt mondja, hogy mindezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek el, hogy Jézus a Krisztus, és ezt elhívén életetek legyen, örök életetek legyen az ő nevében. Hogy lehet neked örök életed? Egy nagyon egyszerű, mivel nagy részben egy diák a társaságnak, hadd mondjam meg tenni, nagyon egyszerűen ellenőrizhető dolgot. Amikor én veszem a krétát, képzeljétek el, virtuálisan itt van a tábla hátamnál. És belekanyarítom a táblába, a krétával azt, hogy 3x3 egyenlő 9-szer, akkor én mit csináltam? Egy általatok is, meg általam is ismert információt belekódoltam a borba, a krétaborba. És amikor veszem a spontját, veszem a szivacsot, nem megvizetze, most csak mázgálja a táblát. A száraz szivacsot veszem és kezdem törölni lefele a port, akkor látja az egész osztály, hogy pereg a por lefele, amiben én belekódoltam az információt. A por lefele a tábla aljára. Én vettek oda, lepergett az aljára. És akkor azt mondom, hogy milyen információ volt a táblán. Azt mondja valaki, hogy 3x3 egyenlő 9-szer. Erre egy négy szíves írt fel. És kimegy a diák, és ugyanaz az információ beleírja egy másik porba. Nem ugyanabba a porba, egy másikba. Isten engem beleírt a porba, mert én por vagyok, nem hiszem? Amikor 3,5 kilós voltam, akkor is ballafényesek. Most meg majdnem 90 vagyok, most is ballafényesek. Nem a kilók adják az én személyiségemet. Nem a por adja az én személyiségemet, amit megettem. Mert a búza is a porból nő ki, a tenger is a porból nő ki, az uborka is a porból nő ki, a görögdinnye is a porból nő ki, én meg azokat eszem. Az átalakított port, én por vagyok, és Isten porba írta az én programomat. És amikor kimegy belőlem a program, és Isten elé kerül, ő akkor írja bele egy másik korba, amikor ő akarja, vagy egy másfajta információhordozóba. A diák megismételt, amit én csináltam. Felírta ugyanazt az információt, egy másik korba. Mondjátok meg már nekem a nagyobbos ateistát, meg az evolúcionistát. Magyarázzák meg nekem, hogy azt a krétakort, ami lehullott oda a tábla aljára, hány százmillió évig kell fúgálja a szél, meg süsse a nap, meg üsse a villám, hogy visszamenjen a 3x3 egyenlő 9-re magától. Ugye, hogy nevetséges, hát az áll. Na így etetnek meg bennünket a bolondságaikkal, azok a tanárok, akik maguk sem tudják, hogy mit hisznek, ők is úgy hallották az ő tanáraiktól, azok meg az övékétől, és nem próbálták ki, hogy igaz-e, elhitték. Hívők, csak rossz dologban hisznek. Nem abban hisznek, amiben kéne. Tudod, hogy annak, hogy felrajzolok egy szép tájat a táblára, mondjuk jól értek a grafikához, pillanatok alatt néhány vonallal odarajzolok egy gyönyörű tájat, a háttérben ott vannak a fenyvesek, aztán előrébb ott vannak az altesi legelők, akár még teheneket is, meg gyógat is rajzolhatok rá, odarajzolhatom a pásztort, és így tovább. Pillanatok alatt az egész táblát teletehetem egy gyönyörűséges információval. De ez az információ, ez a szép táj, ez a hegyvidék, ott azok a kis bocik, legelésző bocik, meg a jugok, meg a pásztor, mind, ahhoz, hogy megjelenjenek a táblán, először az én fejemben, először a láthatatlan világban kellett, hogy megjelenjenek. Ezért ne bőjetek be annak a bőrességnek, hogy csak azt hiszem, amit látok. Minden, ami itt van, ez a mikrofon, ez a szószék, ezek a dobok, ez az egész imaház, először a láthatatlan világban, a gondolatban kellett megjelenjen. Mint ahogy az univerzum is, az igazi hegyek, meg az igazi havasok, meg az igazi alpesi levegő, meg az igazi pásztorok, először az Isten gondolatában kellett megjelenjenek. Csak azután jöhettek be ebbe a materiális világba. Azután váltak láthatókká. Minden, ami látszik, először a láthatatlan világban kellett, hogy megjelenjen. Így jelentél te meg Istennek a gondolatában. Így jelentek meg a te szüleid, így jelentek meg a te nagyszüleid, és Isten megtart az ő gondolatában. Nem csak megjelentél az ő gondolatában, hanem meg is tart az ő gondolatában. És amikor újra oda kerülsz elé, na erről még beszélgessünk egy kicsit. Olyanok, amik valami kazetták. Van egyik egy szalag, egy láthatatlan szalag. És ez a szalag abban a pillanatban elkezd tekeredni, amikor megszületik. Elkezd tekeredni, és épül az életünknek a melódiája. És rákerül az, hogy kit ismertünk meg legelőször. Rákerül az, hogy mi lesz a kedvenc ételünk, mi lesz a kedvenc italunk. Rákerül az, hogy kit szeretünk a legjobban, ki van legközelebb a szívünkhöz. Rákerül az, hogy kiket ismerünk meg. Rákerül a tanítom, rákerül a tanárom, rákerül a barátom, rákerül a barátnőm, rákerülnek az olvasmányaim, és így lassan telik a szalag, és élik és élik és telik az életemnek a melódiája. És amikor a Jóisten jónak látja, hogy megakadjon a melódia, mert ő tudja, hogy milyen hosszúra tervezte a te életednek a szalagját, akkor megáll a szalag, a kazettát belerakják a koporsóba, a melódiák pedig Isten elé kerül. És Isten átforgatja az ő mennyei laboratóriumba, csak azért mondom, hogy ez érthetőbb legyen, átforgatja a te melódiádat, és tudod, mit keres a te szalagod? Megkeres. Keres! Azt keresi, amire tanítok! Ti azért így imádkozzatok! Mi adj rám! Ki vagy a mennyekbe! Szenteltessék meg a te gyönyörűséges neved! Mert mi már minden nevet megszentségtelenítettünk! De a te neved a szentséget, szenteltessék meg! És jöjjön el Uram a te országod! És legyen meg a te akaratod! És bocsáss meg a bűneimet, Istenem! És még mellé tetted azt is, hogy nyisd meg nekem a te országod! Aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál. És a zörgetőnek megnyitatik. A zörgetőnek megnyitatik. Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy maguk olyan különnek tartják magukat másoknál. Mondom, ne, nagyon tévedjön. Nagyon tévedjön. Én soha nem azért fogok bemenni az Isten országába, mert én magánál külön vagyok. Vég se jó az eszénybe. Én ezt tisztán tudom. Én pont olyan nyomorult bűnös ember vagyok, mint magam. Ha én be fogok menni az Isten országába, és magamet kimarad, az csak azért lesz, mert én kopogtattam, magamet ott áll az ajtó előtt zsebre dugott kézzel. Azok fognak bemenni az Isten országába, akik kéri, nem akik megérdemlik, mert senki nem érdemli meg. Ha most azt mondanák nekünk, hogy mindannyian sárgaságosok lennénk Isten előzetőben. De ha mindannyiunkban itt lenne az átípusú sárgaságnak a vírusa, és azt mondanák, hogy itt van egy gyönyörűséges új terem. Egész életünkre ott lehetünk. Mert az életünkön túl. De nem mehet be senki, aki sárgaságos. Akkor ki mehetne innen be? Hát senki. Hiába kezdenénk véregetni egymást, hogy hát én mégis vagyok valaki, én már elolvastam a Bibliában 66-szor. Meg én már mégis vagyok valaki, mert én innen beszélek a szószékről. Te meg szerencsétlen még háromszor se tudsz egymás mellé tenni. Hát nem mindegy, ha te benned is ott a vírus, meg én benned is ott a vírus. Senki nem mered be. Senki. Se a polgármester, se az államelnök, se a pápa. Senki. Mert mindenkiben ott van az átípusú sárgaságnak a vírusa. Nem az a vírus. Az a vírus, amivel megfertőződünk az édenkérben. Senki nem mered be. És mégis be lehet menni. Tudod, hogy? Úgyhogy van ott egy mellékterem. Ahova bekopogtatsz, és azt mondod, hogy szíveskedjenek kivenni belőle a vírust, és utána tessenek beengedni, ez már így, akkor beengednek. Istennek ott van a műtőasztala, a Jézus Krisztus keresztje. Oda mész ehhez a műtőasztalhoz, és azt mondod Istennek, hogy Uram, a te fiad azért halt meg, hogy nekem megbocsáss, könyörgünk, bocsáss meg a bűnémet, és vigyél engem is be az országodba. És ezért fog bemenni. Ezért fog bemenni. Na látod, amikor megáll a kazettádon az életednek a szalagja, akkor ezt az imádságot keresi az Isten az életedben. És gyorsan elforgatja, és ha ott van az imádság benne, akkor bemész. Ha nincs ott, akkor nem mész be. Mert senkit nem fog erőszakkal berángatni az ő országában. Azt mondta ez pörzsöt estényünk, amit a prédikában a királyának tartanak, hogy a pokolba senki nem lesz olyan, aki azt mondhatja majd magáról, hogy én könyörögtem bocsánatét, és Isten nekem elbocsátott meg. Én meg hadd tegyem mellé az én nagyon-nagyon szerint véleményemet. Az Isten országában pedig nem lesz olyan, aki azt mondja, hogy én ide nem akartam bejönni, engem ide erőszakkal hoztam meg. Az Isten országában azok fognak bemenni, akik akarnak bemenni az Isten országába. Ne higgyetek a sátáni hazugságot. Senki nem tudhatja, senki nem mondhatja, hogy nincs Isten az egész bolondság, amiről beszélünk. Isten beleírta az ő akaratát a történelembe. Van egy nép, amelyiknek a véréből épült fel a Biblia. Van egy nép, amelyiknek a véréből született Jézus Krisztus. Az Isten fia, ennek a népnek a fiaként látta meg a napvilágot. Van egy Biblia, van egy könyv, ahol 66 könyv beszél neked arról. Az első könyvtől az utolsóig, mint egy vörös konár úgy vezet végig az embernek az út története. Az, hogy hogyan buktunk el, az, hogy Isten hogyan hajolt utánunk, hogyan nyúlt le két kézzel ebbe a világba. Az egyik keze az ő fia, a másik keze az ő szent lelke. Az atya két kézzel akar magához ölelni bennünket. Mi meg úgy csinálunk, mint az a háborodott gyermek, amelyik rohangál, mindig kirángatja a kezét a szüleinek a kezéből, és elcsatankol, elszaladjál össze-vissza. És Isten nem mond el róla, mert szeret bennünket, utánunk túl két kézzel, és újra szeretne magához emelni, mert azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. Tudjátok, mihez hasonlít az ember élete? A repülő nyilvesszőhöz. Repül a nyilvessző, és ő nem tudja, hogy hova. Aki felhúzta az íjat, és célba vette a táblát, az tudja, hogy hova kell repüljön a nyilvessző. A nyilvessző nem tudja. És ha önálló életre kell, és eltér attól az iránytól, amit megszabott neki az, aki elküldi a cél felé, önálló életre kell, és azt mondja, nem vagyok, dehogy megyek én arra, mert nem mondják, dehogy is. Én oda megyek, ahol én akarok. Akkor el fog kanyarodni a céltábla mellett, és céltévesztetté válik. Mindannyian, akik itt vagyunk ebben a teremben, jól tudjátok, jól figyeljétek meg. Mindannyian elvétettük a célt. Az atyáinkban, Ádámban és Évában, mindannyian, kivétel nélkül. Ha nem jössz oda újra Istenhez, aki Jézus Krisztus által, az ő fia által egy olyan csodát tett, amit megismételhetetlen, amit ha egyszer megértesz, akkor nem fogsz tudni szabadulni a gondolattól, soha. Ha te egyszer megérted, hogy Isten mit akar belőle, és hogyan akar átvinni az ő országába, téged már nem fognak tudni, ajtósást nem tudnak neked csinálni. Nagyon sokan tudunk. Ha te azt akarod megtudni, miért vagy ezen a világon, akkor ne a kocsmázóktól kérdezz. Ne egy pohár sörben futasd. Ne a diszkóból kérdezz. Ne azok közt kérdezzél, akiknek fogalmuk sincs. Akik imádják a sztárokat, ahogy mondtál. Bocsássak, megértek, mondok nektek valami nagyon vulgáris. Lehet, hogy vannak olyanok, akik imádják a sztárokat. Sportolókat, zenészeket, művészeket, stb. Hidd el neked, hidd el barátom, hogyha nem engedett, hogy vízhez jusson, meg vigye magával a neszeszerét, neki is pont olyan üdös lesz a hónalja meg a lába, mint akárki más ezen a világban. Na, ilyen embert nem fogunk imádni. Ilyen embert nem imádunk. Ezekre nem mondjuk, hogy kik ezek. Tudjátok, hogy nézzétek meg azokat a híradókat, amik velük. Az összes, nagyon sokan közülük, az összes szinte depressziós. Azt mondta a munkor az egyik imádott olimpiai bajnok, hogy hát azért hagyta el a feleségét, mert 13 év után, két gyerek után, azért hagyta el a feleségét, mert belefáradt ebbe a házasságba. Belefáradt. Ő se tudja, hogy mibe, de belefáradt. A két gyereket is meg lehetett volna kérdezni, hogy ti már belefáradtatok, hogy van édesapátok, meg édesanyjátok, meg ők észre szerintem még nem fáradtak bele. De ő már belefáradt, mert belefárasztotta az ördög. Mert belefárasztotta a korszeret. Mert belefárasztották azok, akik maguk sem tudják, hogy miért vannak ezen a világban. Belefárasztották azok, akik nem hisznek benne, hogy a programon, amit kaptál Istentől, előbb-utóbb ő elé kerül. Mondom még egyszer, nyilvessző vagy, aki repülsz a cél felé. Vagy eléred a célodat, vagy pedig eltéveszted azt. A születésedtől kezdve már eltéveszted. Eltéveszted, mert így örökölted a szüleidtől. Ő bennük is, bennük van az a vírus, ami eltéríti a helyes iránytól a nyilvessző. És te benned is benne van, meg bennem is benne van, úgy születtem meg. De Isten utánunk küldte a fiát, aki újra rákezd téged az íjra, újra megfeszíti, és újra célba veszi veled az Isten országát. Ha jelentkezel, hogy Uram, célozd meg velem újra az Isten országát, nehogy eltéveszem. Engedj be engem a te országodba, és csinálj meg mindent az életemben. Nem bánom, mit csinálsz velem, Uram, de a te országodba vigyél be. Csinálj, amit akarsz velem, de vigyél be az ország. Látod, milyen nyomorult vagyok. Én el fogok róla felejtezni. Én butaságok után fogok, bolondságok után fogok megint járni. Hiába, hogy hitvalló kerességben részesültem. De te, Uram, ne törődj vele te engem. Borzolj össze, darálj le, büntes, csinálj, amit akarsz, de vigyél be a te országodba. Ne hagyj, Uram, mert ez az egyetlen értelme az életemnek. Az én életem repüle is az Isten országa felé, vagy az Isten országa mellé. Nem látom a célt, te se látod, de látja az a hatalmas, aki megcélozta velem. Álljunk elé naponta, és kérjük tőle, hogy Uram, javítsd a pályámat naponta. Te tudod, hogy hogy kell a pályámat javítgatni, hogy kell kijavítani, hogy kell újra gondolni ezt a pályát, hogy a végén el ne téveszem a célt, el ne téveszem azt, amiért megteremtettél. Csak csodálni tudom a Bibliát, csodálni tudom azokat, akik szereplői a Bibliának, csak csodálni tudom Isten, aki a szerzője a Bibliának. Olyan nagy hatással volt arra a semmiházi Napóleon, aki végig verte az egész Európát annak idején, míg Kutuzovon aztán Kutuzovba beletört a picskáról, már nem tudott tovább menni, ott megfagytak, de addig, ameddig végig verte Európát hatalmas nagy hadvezérre. És addig nem lehetett vele bírni, Te veled se lehet, ameddig lehet, hogy teljében vagy az erődnek. Te veled se lehet bírni, míg nem kapsz Istentől egy nap levest. Azt mondta Napóleon, amikor a Szent Ilona szigetén tengődött, olvasta az Új Szövetséget. És azt mondta, hogy aki elolvassa az Új Szövetséget egyszer, kétszer, háromszor, és találkozik ezzel a Jézussal, akiről le van írva, hogy mit csinál, hol járt, mik voltak a beszédei, mik voltak a parancsai. Azt mondta Jézus, a beszédek, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. Azt mondta Napóleon, hogy aki ezeket elolvassa, az nem maradhat többet ugyanaz az ember. Én is állítom. Ha elolvasnátok az Új Szövetséget egyszer, kétszer, háromszor, ha meggyőződnétek róla, hogy kicsoda Krisztus, mondjátok meg már nekem, miféle modell van előttetek. Ki a ti modellek? Ki az, aki után érdemes menni? Az a sztár, aki nem soká pszichológushoz fog járni, meg pszichiáter, mert depressziós lesz. Hiába van akármilyen diplomája, akárhány aranylemeze, vagy az a sportoló, amelyik a nem tudom hány olimpiai aranyérem után depresszióba esik, aki azt mondja, hogy boldogtalan? Vagy ki az az ideál, akit követni lehetne? Én megmondom nektek őszintén, 31-néhány éves koromra rettenetes kiábrándult lettem az emberhez. Mert láttam, hogy az egyik tolvaj, a másik hazug, a másik, csak mindenki a saját előnyét keresi, mindenki a saját a másikkal senki nem törődik, és nagy megrökönyödésemre azt vettem észre, hogy én sem vagyok külön. Egyszerűen kiábrándultam az emberi nemből. Azt mondja László Attila, figyeljtek meg, mit mond egy fiatal ember. Azt mondja, hogy mi az ember? Jellemezni. Egy lény, ami elpusztít mindent. Előlem nincs merkelés. Egy lény, melyben nincs tisztelet, se csöppi megértés. Egy lény, aki mindig többet akar, számára minden kevés. Egy lény, aki nem hisz semmiben. Egyetlen ura van, a pénz. És egy lény, amelyik eladja a becsületét sokszor, semmiért. Tudjátok, miért beszélt így László Attila, egy fiatal ember, aki szerezte ezt a verset? Azért beszélt így, mert nem olvasd el az Új Szövetséget. És én is nagyon kiábrándultam a saját fajtából. De amikor a kezembe került igazán, olvastam én annak idején gyerekkoromban, amíg az imaházba jártam, sokszor, de nem értettem, hogy mit olvasok. Amikor végre rádöbbentem, hogy Jézus Krisztus egy reális valaki, csak zárójelbe jelzem meg nektek, hogy ne dőljetek be azoknak a bolondságoknak, amikkel az ördög 2000 éve próbálkozik, hogy Jézus Krisztusnak felesége volt meg, ez volt meg, az meg a Da Vinci kód, stb. Annak idején a Magyarországon tartottam egy előadást, hogy 300 egyetemistának meg licistának erről a Da Vinci kódról. Egy nagy zajba koholmány az egész könyv. Nagyon zseniálisan megírt kritika. De nem hintik el benne, és nem ráépíteni az életünket, hanem be kell tenni oda a könyves polcra, hova való. Agatha Christie meg rejtőjelő közé. Semmi másra nem való. Arra jó, mert zseniális, de nem arra, hogy te a Biblia mellé tehez. Régen is voltak ilyen fölmedvények, meg ilyen pocsmányságok, amelyek megpróbálták Jézus Krisztusnak a személyét megmásítani, eltorzítani, de nem állták ki az idő próbáját, az ő világossága most is világít. Olvasd el az Új Szövetséget, azt mondd meg nekem, miben lehet belekötni abba, amit ő csinál. Mondd meg nekem, hogy mi az, amiben elítélheted azt, amit ő tett, amit ő csinál. Na, amikor elolvastam az Új Szövetséget, megjött a bátorságom, ekkorára lőtt a tüdő, és büszke lettem rá, hogy ember vagyok, mert láttam az ember, akit az Isten megálmodott annak idején. Megváltam most az egyetlen egy ember, aki megérdemli, hogy embernek nevezzék. Az ember Jézus Krisztus. És én is olyan leszek, mint ő. Még nem vagyok, még van egy kis híja. Meg lesz is, hogy itt leszek ezen a földön. De amikor eljön értem, hogy ne csak megváltson, és ne csak megtartson, hanem meg is dicsőítsen, akkor elhagyom a bűnnek ezt a nyomorú posványát. Veletek együtt, ha kopogtattok szorgalmasan, és olyan gyönyörűséges lények leszünk, mint amilyen ő, hiba nélkül való, örökké való, hatalmasak, erősek. Tudod, mit mond róla a Biblia? Nem hiszed el. Nem hiszed el, mit mond rólad a Biblia. Azt mondja rólad a Biblia, és a Biblia nem téged. Micsoda a halandó, mondom, hogy törőszerű. És az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted ő kisebbé Istennel. Istennél dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted a kezeid alkotásán, mindent a lába alá vetettél. Egyedül csak Isten átvetetted, az összes többi teremtettséget odaadta neked. Játsz meg. Élvezd a teremtettséget. Legyen a tiéd minden, amit teremtett. Senki más nem kell legyen gazdád, egyedül csak ő. És ha ő a gazdád, akkor nem kell félni semmitől. Csak szorgalmasan imádkozz. Csak szorgalmasan kopogtass. Ne a barátoktól tanuld az életed. Ne a disztóban tanuld az életed. Ne a tanáraitól tanuld az életed. Tanuld az életet az embertől. Az igazi embertől. Az ember Jézus Krisztusról. Olvasd az Új Szövetséget. Egyszer, kétszer, háromszor. Biztasd a testvéredet, biztasd az édesapádat, biztasd az édesanyádat. Imádkozz értük, hogy ne váljanak el. Imádkozz értük, hogy ne legyenek haragba. Imádkozz értük, hogy legyen békesség, hogy lehessen Bibliát olvasni. Meg imádkozni abba a családba, mert fény fog gyúlni, mert világosság fog gyúlni. Mert megváltozik az élet. Az én életem is így változott meg. 536 lakodalomban muzsikáltam annak idején. 536 lakodalomban. És nem láttam a bűnt, azt mondtam nektek, amikor elkezdtem, hogy aki nem ismeri az Istent, az a bűncs ismeri meg. Nem láttam, hogy miféle bűn van a lakodalomban. Na megláttam aztán nekem. Megláttam aztán. Előre megmondtam a színpadról, hogy végháromságot fognak felmondani. Előre, néhány hónappal. Miért? Mert már láttam, hogy körülbelül hogy állnak egymáshoz, és így tovább, és így tovább. Mert hogy kezdenek az emberek kárunkodni, úgy jött be mindenki, mint egy úriember a lakodalomban. Úgy ment ki, mint egy pandemikus. Csak egy kicsit töltött a fogak közé, meg a nyelve alá, aztán mindjárt kibukott belőle az értelmes homo sapiens. A mindenható Isten adjon nektek bölcsességet, emlékeztek még az igére, amivel kezdtem? Jól vigyázzatok tehát, hogy a mérte, ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, elkezdődött az életed a kronoszban, és be fog fejezni. Használd ki a kairoszokat! Ez az este egy ilyen kairosz! A holnap este is egy ilyen kairosz lesz, de az nem biztos, hogy a tiéd. A holnap után is este is lesz egy kairosz, de nem biztos, hogy a tiéd, mert nem biztos, hogy megérem. Ez a mostani, ez még alkalom. Itt még lehet, ki lehet használni az alkalmat. Ma este még lehet keresni az Isten. Lehet, hogy holnap este is. Lehet, hogy 10 évig még. Lehet, hogy 20 évig. Nem tudhatom. Én nem tudom, hogy mennyi szaladot kaptál Istentől a kazettában. Nem tudom, hogy mikor fog megakadni, mint ahogy te se tudod az enyém, mikor fog megakadni. De készüljetek rá, hogy amikor megakad, akkor Isten találja meg az én életem melódiájában azt, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, és vigyél be a te országodba.